حضرات سورہ الطور سماعت فرمانے جا رہے ہیں. 52 نمبر کی یہ سورت مکی ہے، اس میں 49 آیتیں اور 2 رکوع ہیں. اس سورت کا پہلا لفظ الطور ہے، یہی اس کا نام رکھ دیا گیا ہے. قرطبی کہتے ہیں کہ سب کے نزدیک یہ سورت مکی دور میں نازل ہوئی تھی. بحث وغیرہ نے ابن عباس سے یہ روایت کی ہے کہ سورہ الطور مکہ میں نازل ہوئی تھی. تو لیجئے سورہ الطور سماعت فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. والطور وکتاب مسطور فی رق منشور. طور کی قسم اور لکھی ہوئی کتاب کی قسم جو کھلے ہوئے صفحات میں ہے. والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسدور. اور بیت المعمور کی قسم اور اونچی چھت کی قسم اور جو شمارتے ہوئے سمندر کی قسم. ان عذاب ربک لواقع. بے شک آپ کے رب کا عذاب واقع ہو کے رہے گا. ما له من دافع. اسے کوئی روکنے والا نہیں. یوم تمور السماء مورا وتسیر الجبال سیرا. جس دن آسمان تیزی سے لرزنے لگے گا اور پہاڑ تیزی سے اڑتے پھریں گے. فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ الَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ. اس دن جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہے جو کچھ بحثوں میں پڑے کھیل رہے ہیں. يَوْمَ يُدَعُونَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعَا هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ. جس دن انہیں دھکے مار کر آتش جہنم کی طرف چلایا جائے گا، یہ ہے وہ جہنم جسے تم جھٹلایا کرتے تھے. أَفَسِحْرٌ هَذَا أَمْ أَنْتُمْ لَا تُبْصِرُونَ. اب بتاؤ کیا یہ جادو ہے یا تمہیں کچھ نظر نہیں آتا؟ اصلوها فاصبروا او لا تصبروا سواء عليكم انما تجزون ما كنتم تعملون. اس میں داخل ہو جاؤ، اب تم صبر کرو یا نہ کرو تمہارے لیے یکساں ہے، تمہیں ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا جیسے تم کام کرتے رہے. ان المتقین فی جنات ونعیم. البتہ متقی باغوں اور نعمتوں میں ہوں گے. فاکہین بما آتاہم ربهم ووقاہم ربهم عذاب الجحیم. جو انہیں ان کا رب عطا کرے گا اس سے لطف اندوز ہوں گے اور ان کا رب انہیں عذاب جہنم سے بچا لے گا. قلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. مزے سے کھاؤ پیو ان اعمال کے بدلے جو تم کرتے رہے. متکئین علی سرر مصفوفہ وزوجناہم بحور عین. وہ قطار در قطار تختوں پر تکیے لگائے ہوں گے اور ہم انہیں بڑی آنکھوں والی حوروں سے بیاہ دیں گے. والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإيمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. اور جو ایمان لائے اور ان کی اولاد نے ایمان میں ان کی اتباع کی تو ہم ان کی اولاد کو ان کے ساتھ ملا دیں گے اور ان کے عملوں میں سے کچھ بھی کم نہ کریں گے، ہر شخص اپنے ہی عملوں کے عوض گروی. وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ. اور ہم انہیں پھل اور گوشت جو وہ چاہیں گے دیتے چلے جائیں گے. يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ. وَيَطُوبُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونَ. وہاں وہ لپک کر ایک دوسرے سے جام لیں گے جس میں نہ یاوا گوئی ہوگی اور نہ کوئی گناہ. وہاں ان کے لیے لڑکے چکر لگاتے رہیں گے اور وہ ایسے خوبصورت ہوں گے جیسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی ہوں. وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر گزشتہ حالات پوچھیں گے. قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْرِقِينَ کہیں گے اس سے پہلے ہم اپنے گھروں میں ڈرا کرتے تھے. فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ سو آج اللہ نے ہم پر احسان فرمایا اور ہمیں لو کے عذاب سے بچا لیا. إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ ہم اس سے پہلے یعنی دنیا میں اسی کو پکارا کرتے تھے, بلا شبہ وہ بڑا احسان والا اور رحم والا ہے. فَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونَ بس اے میرے نبی آپ نصیحت کرتے رہیے, اللہ کے فضل سے آپ کاہن یا مجنون نہیں ہیں. أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونَ یہ وہ کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہے جس کے متعلق ہم گردش ایام کے منتظر ہیں. قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ آپ انہیں کہیے تم بھی انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں. أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَامُهُمْ بِهَذَا أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ کیا ان کی عقلیں ہی انہیں ایسی باتیں کرنے کا حکم دیتی ہیں یا پھر یہ ہیں ہی شریر لوگ. أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ یا پھر یہ کہتے ہیں کہ اس نے اسے خود ہی بنا ڈالا ہے بلکہ ایمان لائیں گے ہی نہیں. فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ اگر وہ سچے ہیں تو پھر اس جیسا کوئی کلام بنا لائیں. أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ کیا وہ بغیر کسی چیز کے خود ہی پیدا ہو گئے ہیں یا خود اپنے خالق ہیں. أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَلْ لَا يُوقِنُونَ یا عرض و سماوات کو انہوں نے پیدا کیا ہے بلکہ اللہ پر یقین نہیں رکھتے. ام عندهم خزائن ربك ام هم المسيطرون کیا ان کے پاس آپ کے رب کے خزانے ہیں یا یہ ان خزانوں کے داروغہ ہیں. ام لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين کیا ان کے پاس سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر وہ عالم بالا کی باتیں سنتے ہیں تو ان میں سے کوئی سننے والا صریح سند کے ساتھ وہ بات پیش کرے. ام له البنات ولكم البنون کیا اس کے لیے بیٹیاں ہیں اور تمہارے لیے بیٹے. ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون یا آپ ان سے کوئی صلہ مانگتے ہیں جس کے تاوان سے یہ دبے جا رہے ہیں. ام عندهم الغيب فهم يكتبون یا ان کے پاس غیب ہے جسے وہ لکھتے ہیں. ام يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون یا یہ کوئی چال چلنا چاہتے ہیں حالانکہ یہ کافر خود ہی چال میں پھنسنے والے ہیں. ام لهم اله غير الله سبحان اللہ عما یشرکون کیا اللہ کے سوا ان کا کوئی اور الہ ہے؟ اللہ پاک ہے یہ اس کا شریک بناتے ہیں. وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَرْكُومٌ اگر یہ لوگ آسمان سے کوئی گرتا ہوا ٹکڑا بھی دیکھ لیں تو کہہ دیں گے کہ یہ تہ بتہ بادل ہے. فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ لہذا انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دیجئے حتیٰ کہ اپنے اس دن کو جان لیں جس میں یہ بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے. يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ جس دن ان کی کوئی چال ان کے کام نہ آئے گی نہ ہی انہیں کہیں سے مدد مل سکے گی. وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ يقولون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. یقینا ظالموں کے لیے اس اخروی عذاب کے علاوہ دنیا میں بھی عذاب ہے لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم. اپنے رب کا حکم آنے تک صبر کیجئے، بلا شبہ آپ ہماری نظر میں ہیں، اور جب اٹھیں تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کیجئے. وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، اور رات کو بھی اس کی تسبیح کیجئے اور ستاروں کے غروب ہونے کے بعد بھی تسبیح کیجئے.